पूर्व पक्ष शंका करता है उत्तराचेत अर्थात आगे जो प्रजापति वाक्य है वो प्रजापति वाक्य से जीव का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि प्रजापति वाक्य जीव का परामर्श करता है। सिद्धांत कहता है कि वहाँ जीव का कथन नहीं हो रहा है, आविर्भूत स्वरूप बहुग्री है, आविर्भूतम स्वरूपम यश्य अर्थात जो शोधित तोम पदार्थ है उसी का ही प्रथम पर्याय में भी उसी का ही कथन हुआ है। क्यों कहते हैं आगे सर्वदा एतम तुएव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामी कहते हैं, अर्थात प्रथम पर्याय में प्रजापति वही कहते हैं जो चतुर्थ पर्याय में शोधित तोम पदार्थ रूप से दिख रहा है, ऐसा संप्रसाद कहते हैं। तो ये प्रथम पर्याय में भी वही शोधित तोम पदार्थ का कथन हो रहे हैं। अच्छा पूर्व पक्ष ये पूरा हो गया था, आगे टीका में सिद्धांत यति सिद्धांत पक्ष कहते हैं। भाष्य में तम प्रति ब्रूयात अर्थात ऐसा अगर कोई कहे कि दहर वशिन्य अंतराकाश इसे जीव का ही परामर्श किया गया है, दहर शब्द से जीव को ही कहा जाता है, ऐसा अगर कश्चित ब्रूयात कोई कहे तो तम प्रति ब्रूयात उसको कहे आविर्भूत स्वरूपस्तु इति, ये सिद्धांत का मत है। तु शब्द पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ, पूर्व पक्ष का व्यावृत्ति करने के लिए पूर्व पक्ष व्यावृत्त्यर्थ, इसमें समास कैसे कहेंगे? तस्य प्रयोजना ये हाँ पूर्व पक्ष व्यावृत्ति प्रयोजनम यस्य इस प्रकार की, और हाँ पूर्व पक्ष न चतुर्थी जो समास होगा तो चतुर्थी समास कैसे होता है, द्विजार्थ में कैसा कहते हैं, द्विजायो अयम कहेंगे, द्विजार्थ कहेंगे, तो इस प्रकार की यहाँ क्या कहेंगे व्यावृत्ति अथवा व्यावृत्तय भी कह सकते हैं, गीते ह्रस्व से विकल्प से होगा व्यावृत्तय अयम अयम अयम कह तू शब्द है, तू शब्द है पूर्व पक्ष का व्यावृत्ति करने के लिए चतुर्थी भी हो जाएगा। अच्छा पूर्व पक्ष व्यावृत्ति का आविर्भूत स्वरूपस्तु अर्थात जीव का परामर्श नहीं होगा, व्यावृत्त हो गया। न उत्तरस्मादपि वाक्यादिह जीवस्य आशंका संभवति इत्यर्थः, उत्तरस्मात् प्रजापति का वाक्य जो है प्रजापति का वाक्य से भी यहाँ जीव का आशंका संभव नहीं है। पूर्व पक्ष से पूछता है कस्मात् क्यों जीव यहाँ दर शब्द से ग्रहण नहीं होगा, सिद्धांति उत्तर देता है यतस तत्रापि आविर्भूत स्वरूप जीव विवक्षते, प्रजापति वाक्य में भी जीव का विवक्षा जो है वो आविर्भूत स्वरूप जीव अर्थात शोधित तोम पदार्थ वाला जीव को वहाँ प्रजापति कहते हैं। आविर्भूतम स्वरूपम अस्य इति आविर्भूत स्वरूप बहुव्री, अभी आविर्भूत स्वरूपम अगर हो गया तो जीव का वास्तव स्वरूप क्या है, ब्रह्म है, तो होने से आविर्भूत स्वरूप है ऐसा क्यों कहते हैं, ब्रह्म होने से नपुंसक कहना चाहिए था आविर्भूतम स्वरूपम तु, ऐसे नपुंसक कहना चाहिए था। टीका में अवस्थात्रय शोधनेन आविर्भूतत्वम, अवस्थात्रय का शोधन के द्वारा आविर्भूत हो गया, ये आविर्भूतत्वम क्या है, शोधित त्वमर्थस्य वाक्योत्थ वृत्ति अभिव्यक्तत्वम, वाक्योत्था या वृत्ति तया अभिव्यक्त अर्थात वाक्योत्था वृत्ति अर्थात महावाक्य से जो ब्रह्माकार वृत्ति हुई उसमें अभिव्यक्त हुआ जो शोधित त्वम अर्थ अर्थात चैतन्य, यही हो गया कि आविर्भूतत्व। आविर्भूतत्व तो क्या है, त्वम अर्थ का शोधन हो गया अर्थात वाक्यर्थ वृत्ति में वाक्योत्थ वृत्ति में अभिव्यक्त हो जाना अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित जो चैतन्य, तो अगर ये है अभिव्यक्त स्वरूपम हो गया तब तो ब्रह्म रूप होने से तरी सूत्रे पुंगलिंगे न जीवोक्ति ही कथम, तो नपुंसक करके कहना चाहिए था। तो उत्तर देते हैं, ज्ञाने न जीवत्वस्य निवृत्तित्वात् इत्याह। पूर्व पक्ष कह रहा है नपुंसक कहना चाहिए, पूर्व पक्ष नहीं पुंगलिंग नहीं कहना चाहिए। क्यों? ज्ञान से जीवत्व का निवृत्ति हो गया, निवृत्ति हो गया तभी उसमें ब्रह्मत्व का आविर्भाव हो गया, ब्रह्मत्व का आविर्भाव होगा तो नपुंसक लिंग कहना चाहिए था। पूर्व पक्ष कैसे पुंगलिंग कैसे कह रहे हैं इति अत आह। भाष्य में उत्तर देते हैं, भूतपूर्व गत्या जीव वचनम। अभी तो ब्रह्म रूप प्राप्त हुआ किंतु भूतपूर्व गत्या, भूतपूर्व में विग्रह कैसे कहते हैं, पूर्वम भूत, तो पूर्व निपात किसको हो जाएगा, पूर्व को होना चाहिए, फिर क्यों नहीं हुआ, भूतपूर्वे चरट ऐसे। तो भूतपूर्व गत्या जीव वचनम, तो पुंगलिंग कहा गया भूतपूर्व गति से। टीका में, ज्ञानात पूर्वम अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम जीवत्वम अभूत इति कृत्वा ज्ञान अनंतरम ब्रह्म रूपोपि जीव नामना उच्यते इत्यर्थ। ज्ञानात पूर्वम, ज्ञान होने से पहले अविद्या तत्कार्य प्रतिबिंबितत्व रूपम यही जीवत्वम, अविद्या और अविद्या का कार्य में प्रतिबिंबित होना, चैतन्य का प्रतिबिंबित होना ये सीधा भाषा है। अविद्या और अविद्या का कार्य हो गया तत्त आकार वृत्ति, तो या तो अविद्या में, अविद्या में सुषुप्ति अवस्था में अथवा जब प्रमातृवृत्ति नहीं है उस समय में तो अविद्या है, अथवा अविद्या का कार्य जो तत्त वृत्ति हो जाता है वो समय जो प्रतिबिंब होता है वही जीव कहा जाता है सीधा भाषा। जीवत्वम अभूत इति कृत्वा, कृत्या अर्थात स्वीकृत्य, ज्ञान अनंतरम ब्रह्म रूपोपि, ज्ञान होने के बाद तो ब्रह्म रूप होने पर भी भूतपूर्व गति से जीव नामना उच्यते, जीव रूप से उसको कह दिया गया। विश्व तैजस प्राज्ञ तुरीय पर्याय चतुष्टयात्मक प्रजापति वाक्य से तात्पर्य आह। तो विश्व तैजस, विश्व जागृत अवस्था में, तैजस स्वप्न में, प्राज्ञ सुषुप्ति अवस्था में, तुरीय ये तीनों अवस्था के अतीत अवस्था में, एष संप्रसाद अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ऐसा जो वाक्य है ये तुरीय का कथन करता है। पर्याय चतुष्टयात्मक प्रजापति वाक्य, चार पर्याय में प्रजापति कहते हैं, ये वाक्य का तात्पर्य भाष्य में। एतद् उक्तं भवति, अर्थात ये चारों पर्याय का तात्पर्य, य एषो अक्षिणी, ये प्रथम पर्याय में कहा जागृत अवस्था में, इति अक्षी लक्षितम द्रष्टारम निर्दिश्य, अक्षी लक्षितम चक्षु उपलक्षित द्रष्टा, चक्षु उपलक्षित द्रष्टा यहाँ सभी इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है, तो इसलिए चक्षु लक्षितम द्रष्टा कह दिया। द्रष्टारम निर्दिश्य उदसराव ब्राह्मणेन एनम शरीरात्मताया व्युत्थाप्य, उदसराव ब्राह्मण, उदसराव ब्राह्मण अर्थात आगे खंड में कहते हैं आप उदसराव में अपने को देखिए और देख करके फिर जो आपको निश्चय नहीं होता फिर मेरे को बोलिए, वो दोनों को किंतु निश्चय हो गया और वो दोनों चल दिए। तो प्रजापति किंतु कहे थे कि देख करके जो नहीं जानते हो फिर मेरे को बोलिए, तो वो निश्चय कर लिए शरीर ही आत्मा है। उदसराव ब्राह्मणेन एनम शरीरात्मताया व्युत्थाप्य, शरीरात्मताया पंचमी है, शरीर के साथ आध्यात्म्य जो करता है उससे व्युत्थाप्य, उसे उसको उठा करके किसको कहते हैं एनम, एनम किसको कहते हैं, यह ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, अभी स्थूल शरीर के साथ जो तादात्म्य हुआ है वो शरीरात्मता को त्याग करके उससे व्युत्थाप्य, स्थूल शरीर से उसको विविच्य अलग करके फिर आगे कहते हैं एतम तु एव ते इति पुनः कहते हैं। यहाँ तक टीका में देख लीजिए, जन्म नाशवत्वात् प्रतिबिंबवत् बिंब देहो न आत्मा, जन्म नाशवत्वात् आगे विराम है क्या, नहीं है, जन्म नाशवत्वात् प्रतिबिंबवत् बिंब देह भी आत्मा नहीं है, क्योंकि जो बिंब देह है उदर शराब के लिए वो भी जन्मनाश वाला है, तो जन्मनाश वाला होने से वो भी न आत्मा इति ज्ञापनार्थम, ये बताने के लिए प्रजापतिर इंद्र विरोचनो प्रत्युवाच, प्रजापति ने इंद्र विरोचन के प्रति उवाच, इंद्र विरोचनो द्वितीयादिवचन प्रति, तो प्रजापति ने कहा क्या, क्यों कहा, कहते हैं ज्ञापनार्थम, क्या ज्ञापन करने के लिए, बिंब देह भी आत्मा नहीं है यह कहने के लिए उदसराव वाक्य कहा, तो उदसराव आत्मानम अवेक्ष्य यद आत्मनो रूपम न बीजानीथ स्तन्मे ब्रूतम इति ब्राह्मणेन, प्रजापति ने वो दोनों को कहा उदसरावे सप्तमी अंत है, आत्मानम अवेक्ष्य अपने आप को देखो, यद आत्मनो रूपम न बीजानीथ, जो अपना रूप अगर आपको निश्चय नहीं हो रहा है तो मैं ब्रूतम, फिर आकर के मेरे को बताइए, वो दोनों की तो आत्मा का रूप निश्चय कर लिए, शरीर ही आत्मा है, और फिर आए नहीं प्रजापति के पास, ब्रूतम इत्यादि ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मणों में तात्पर्य क्या था प्रजापति का, कि इंद्र जा करके रास्ता में जो बात सोचा उसको यही पता चलना चाहिए था, इसलिए प्रजापति ने कहा कि देख करके जो आपको नहीं पता चलता है फिर बोलो, जो संशय होता है वो आप बोलो, वो हुआ नहीं आगे चला गया। भाष्य में एतम तु एव ते इति पुनः पुनस्तम एव व्याख्येयत्वेन आकृष्य, एतम तु एव, एतम तु एव कह करके, एतम कह करके ये परामर्श करते हैं, एतम में प्रातिपदिक क्या हो जाएगा, एतद और इदम अस्तु सन्निकृष्टे आगे समीपतरवर्तिनी चैतदो रूपम, एतद कहने से समीपतरवर्ती, तो इसलिए प्रजापति जो पूर्व पर्याय में निर्देश किया था ये ऐसो अक्षिणी पुरुष है वही अभी समीपतर है, एतम कह करके उसी को फिर निर्देश करेगा, तो एतम तु एव इति पुनः पुनस्तम एव व्याख्येयत्वेन आकृष्य, जो पूर्व पर्याय में कहा गया था उन्हीं को उसी का ही आकर्षण करके स्वप्न सुसुप्त स्वप्न सुसुप्त उपन्यास क्रमेण परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति, यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम व्याचष्ट न जैवेन रूपेण, जो अक्षिणी पुरुष कहा था उसी को प्रत्येक पर्याय में आकर्षण करके उसी को अर्थात उद्देश्य बना करके स्वप्न सुसुप्त उपन्यास क्रमेण, स्वप्न का उपन्यास उपन्यास कथन, स्वप्न का कथन और सुसुप्त का कथन करके अंतिम में चतुर्थ पर्याय में कहते हैं परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तस्मात शरीरात समुत्थाय, इस शरीर से तादात्म्य छोड़ करके परम ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, यहाँ कल विचार हुआ था कि विपरीत क्रम से जान लेना है, तो यहाँ कहने से अर्थात परम ज्योति अर्थात परम ब्रह्म जो कि उपसंपत्तव्य है, तो परम ब्रह्म का साथ अपना ऐक्य अनुभव करें, तो यहाँ यदस्य पारमार्थिकम स्वरूपम परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवम, जो ये ऐसे अक्षिणी पुरुष कहा था वो ही अर्थात जीव का पारमार्थिक स्वरूप का प्रथम पर्याय में ही वो निर्देश किया गया था, जीवम व्याचष्टे, जीव को कहता है क्योंकि जी किंतु जीव का पारमार्थिक रूपत्व न कहता है, न तो जैवेन रूपेण, जीव को जीवत्व नहीं कहा गया, अक्षिणी पुरुष जीव उसका पारमार्थिक स्वरूप से कहा गया, उसका अर्थात तादात्म्य स्वरूप से नहीं कहा गया। टीका में उदक पूर्णे सरावे, उदक पूर्णे हाँ उदक पूर्णे सरावे प्रतिबिंबात्मानं देहं दृष्ट्वा स्वस्य अज्ञातं यत् तन्मह्यं वाच्यम् इति उक्तश्रुत्यर्थः, प्रजापति वाक्य का यही अर्थ था, उदक पूर्ण सराव में प्रतिबिंबात्मानं देहं, प्रतिबिंब रूप देह को देख करके स्वस्य अज्ञातम यत, जो आपको शंका हो रहा है तन मह्यम वाच्यम, फिर आकर के मेरे को बताइए। इति उक्त श्रुति अर्थ, प्रजापति वाक्य का ये अर्थ हो गया। आगे भाष्य में दिया कि व्युत्थाप्य एनम व्युत्थाप्य, व्युत्थाप्य का अर्थ विचार्य, विचार करके एनम, एनम अर्थात प्रथम पर्याय निर्दिष्टम, उसी को एतम तु एव भूय अनुव्याख्या श्याम कह करके फिर विचार करना है। आगे भाष्य में कहा परम ज्योति रूपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये जो भाष्य में कहा गया इसको अर्थ कहते हैं टीका में अभिनिष्पद्यते इति अत्र एतदुक्तं भवति इति संबंध। जो सिद्धांति जहाँ व्याख्यान आरंभ किया चार पर्याय में प्रजापति वाक्य का अर्थ कह करके एतदुक्तं भवति कहा भाष्य में जो है, तो यहाँ एतदुक्तं भवति कहने से स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति अत्र एतदुक्तं भवति, क्या उक्तम होगा। आगे टीका में कहते हैं किम उक्तम भवति, प्रश्न हो जाता है, अर्थात चार पर्याय का कथन करके कहते हैं एतदुक्तं भवति तद किम, भाष्य में कहते हैं यदस्य पारमार्थिकं स्वरूपं परम ब्रह्म तद्रूपतया एनम जीवं व्याचष्टे न जैवेन रूपेण एतदुक्तं भवति। चारों पर्याय में प्रजापति वाक्य का यही तात्पर्य हुआ, जो जीव का पारमार्थिक स्वरूप वही परम ब्रह्म है, उसी रूप से ही जीव का यहाँ कथन हो रहा है, न तो जीवत्व न। टीका में जीवत्व रूपेण जीवम न व्याचष्टे लोक सिद्धत्व, जीव हूँ परिच्छिन्न हूँ सुखी दुखी हूँ, इसका श्रुति कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, तो लोक सिद्ध है। श्रुति अगर इसको कहेगी तो ये अनुवाद हो जाएगा, अप्रमाणत्व तो ये दोष आएगा श्रुति में। किंतु तम अनुद्य जीव का अनुवाद करके परस्पर व्यभिचारिणीभ्यो अवस्थाभ्यो विविच्य ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, तम अनुद्य तम अर्थात जीवम, जीव का अनुवाद करके परस्पर व्यभिचारिणीभ्यो अवस्थाभ्य, ये जो अवस्थात्रय है ये परस्पर का व्यभिचारी है, तो उससे विविच्य, विविच्य अर्थात विवेक करके अलग करके ब्रह्म स्वरूपम बोधयति, जो उसका चतुर्थ तुरीय अवस्था कहा जाता है, ये तीनों अवस्था में अनुस्यूत है, अनुगत है, किसी को ही बोधन कराते हैं। अतो यद ब्रह्म तदेव अपहत पापमत्वादि धर्मकम न जीव इति उक्तम भवति, इसलिए उसका जो वास्तव स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप वही अपहत पापमत्वादि कहा जाता है, जीव को अपहत पापमत्वादि ये कभी नहीं कहा गया, अपहत पापमत्वादि धर्म वाला नहीं कहा गया। शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन तद्धर्मोक्तेर इति अर्थः, तो फिर जीव का प्रकरण आरंभ करके आप ये अपहत पापमत्वादि धर्म कह दिए, तो सिद्धांत कहते हैं शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन, जो शोधित त्वम पदार्थ है वो तो ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म का धर्म ये शोधित त्वम अर्थ में कहा जाता है, जीवत्व विशिष्ट जीव में नहीं कहा जाता है। शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन, ब्रह्म के साथ अभिन्न होने से तद्धर्मोक्ते, तद्धर्मोक्ते ब्रह्म धर्मोक्ते, ब्रह्म का धर्म वो सब शोधित जीव में कहा जाता है। ब्रह्म का धर्म हो गया अपहत पापमत्व विजरो विमृत्यु विशोक, ये सब कहा गया। एवं अवस्था उपन्यासस्य विवेकार्थत्वात् न जीवलिंगत्वम्, पूर्व पक्ष कहता है अवस्था उपन्यास जीव का लिंग है, सिद्धांत कहता है कि अवस्था उपन्यासस्य विवेकार्थत्वात्, विवेक करने के लिए, जीव का वास्तव स्वरूप का विवेक करने के लिए अवस्था का उपन्यास हुआ है, ये जीव का जीवत्व का कथन करने के लिए नहीं है, न जीवलिंगत्वम्। एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इति लिंगोपेत श्रुति विरोधात् इति मन्तव्यम्, तो एतद् अमृतम् एतद् अभयम् एतद् ब्रह्म, जो ऐसो अक्षिणी पुरुष कहा गया उसी को कहा जाता है, तो एतद् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म, ये लिंग उपेत श्रुति, ये श्रुति के साथ जीव लिंग का विरोध हो जाएगा, यहाँ लिंग उपेत श्रुति और वहाँ कहेंगे जीव का लिंग मात्र, तो ये बलवान हो जाएगा विरोधात, इसलिए वो जीव का लिंग नहीं बनेगा। भाष्य में यत परम ज्योतिर उपसंपद संपत्तव्यम श्रुतम तत् परम ब्रह्म। जो परम ज्योतिर उपसंपद्य स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, भाष्य में कहा जाता है वो जो परम ज्योति हो गया, यह परम ज्योतिर उपसंपत्तव्य जिसका प्राप्त प्राप्तव्य श्रुतम तद परम ब्रह्म तच्च अपहत पापमत्वादि धर्मकम। वो पर ब्रह्म अपहत पापमत्वादि धर्मकम, और जो शोधित त्वम पदार्थ वो भी ब्रह्म रूप होने से वो भी अपहत पापमत्वादि धर्म को हो जाएगा। टीका में ननु जीवत्व ब्रह्मत्व विरुद्ध धर्मवत्वतोः कथम अभेदः। जीवत्व और ब्रह्मत्व ये विरुद्ध धर्म वाला धर्मवत्वः, विरुद्ध धर्म वाले का ये धर्म है जीवत्व, जीवत्व है तो ब्रह्मत्व नहीं है, ये दोनों में अभेद कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप कह दिए कि अभेद अभिन्नत्वात्, अभिन्नत्वात् भाष्य में कहा अभिन्न शब्द साक्षात, हाँ शोधितस्य टीका में दिया ना, ये पंक्ति का ऊपर पंक्ति में है शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन तद्धर्मोक्ते इत्यर्थ, टीका में दिया तो इसका ऊपर पंक्ति में तो शोधितस्य ब्रह्म अभेदेन, तो ये जो कहा गया अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जीवत्व ब्रह्मत्व ये तो विरुद्ध धर्म वालों का है, तो एक में जीवत्व ब्रह्मत्व तो अन्यत्र रहेगा, ये दोनों में अभेद कैसे हो जाएगा? कथम अभेद तत्राह। भाष्य में तदेव च वाक्य का आधा में तच्च अपहत पापमत्वादि धर्म कम आगे प्रतीक है तदेव जो लिया था, तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम तत्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्यः न इतरत उपाधि कल्पितम। तदेव च जीवस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, तदेव अर्थात उसका पूर्व में तद से पूर्व में आ गया अपहत पापमत्वादि धर्मकम, यही जीव का पारमार्थिक स्वरूप है। ऐसे क्यों कहते हैं तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्रेभ्यः, ये सब शास्त्र जीव का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही कहते हैं। न इतरत, इतरत अर्थात उपाधि विशिष्ट, उपाधि कल्पितम, उपाधिना कल्पितम यद जीवत्वम, तो वो जीव का पारमार्थिक स्वरूप नहीं है। टीका में अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जीवत्वस्य अविद्याकल्पितत्वात्, अन्वय व्यतिरेक से जीवत्व अविद्याकल्पितत्व ऐसे निश्चय होता है। क्यों? अविद्या सत्वे जीवत्व सत्वम, अविद्या भावे जीवत्व अभाव, इसलिए अन्वय व्यतिरेक से जीवत्व अविद्याकल्पित ये निश्चय होने से अविरोध, इसलिए उसका वास्तव स्वरूप और जो अभी व्यवहार काल में वो जो अविद्याग्रस्त होकर के परिच्छिन्न मानता है वो दोनों में कोई विरोध नहीं, इति मत्वा दृष्टान्तेन अन्वयम आह। दृष्टान्त दे करके पहले अन्वय कहते हैं, अन्वय अर्थात अविद्या होने से जीवत्व, ये अन्वय हो जाएगा। भाष्य में यावदेव हि स्थाणो इव पुरुषबुद्धिं द्वैतलक्षणाम् अविद्यां निवर्तयन् कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम् आत्मानम् अहम् ब्रह्म अस्मि इति न प्रतिपद्यते ताव जीवस्य जीवत्वम्। यावदेव हि, बीच में दृष्टांत दे दिया, स्थाणो इव पुरुषबुद्धि, स्थाणु में पुरुषबुद्धि, द्वैत लक्षणाम अविद्याम ये हो गया दार्शनिक, द्वैत लक्षणाम अविद्याम निवर्तयन निवृत्त करता हुआ कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानम, कूटस्थ है नित्य दृक् स्वरूप है आत्मा है मैं उसी प्रकार की हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि इति न प्रतिपद्यते, न प्रतिपद्य का अन्वय हो जाएगा वाक्य का आरंभ में यावदेव ही, जब तक ऐसा उसको प्रतिपत्ति नहीं होता है ताव जीवस्य जीवत्व, तब तक तो जीव जीव ही रहेगा, तो ये प्रतिपत्ति जब हो जाएगा तभी जीव का जीवत्व जाएगा। ये अन्वय दिखा दिया, जब तक अविद्या है तब तक जीवत्व, अविद्या अविद्या क्या है कहते हैं केवल मान्यता, ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा, ज्ञान से निवृत्त हो जाएगा अर्थात केवल अज्ञान से मानना, तो वास्तव कहीं कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, रजू तो रजू ही है। टीका में अविद्यायाम सत्याम यावदित आगे व्यतिरेक वहाँ ये अन्वय कह दिया अविद्या सत्व जीवत्व सत्वम और व्यतिरेक कहते हैं भाष्य में यदा तु देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघाताद व्युत्थाप्य श्रुत्या प्रतिबोध्यते नासि त्वं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातः नासि संसारी किं तर्हि तद् यद् सत्यम् किं तर्हि तद् यद् सत्यम् स आत्मा चेतन मात्र स्वरूपस्तत्त्वम् असि इति तदा कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम् आत्मानं प्रतिबुद्ध्य अस्मात् शरीराद् अस्मात् शरीरादि अभिमानात् समुत्तिष्ठन् स एव कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप आत्मा भवति। ये हो गया व्यतिरेक अर्थात अविद्या भाव है जीवत्वाभाव इसको कहते हैं यदा तु देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातात् इतने सारे उपाधि हो जाते हैं देह इंद्रिय मनोबुद्धि संघात देह कह दिया फिर संघात यहाँ संघात अर्थात देह इंद्रिय मनोबुद्धि का संघात सबका मेलन ये उपाधि हो जाता है उससे व्युत्थाप्य तो व्युत्थाप्य अर्थात तो उसके साथ ये तादात्म्य विचार्य टीका में कहा था व्युत्थाप्य का अर्थ विचार्य विचार करके श्रुत्या प्रतिबोध्यते प्रतिबोध्यते ये कर्तरी कर्मणि हुआ कर्मणि हो गया श्रुत्या प्रतिबोध्यते श्रुति के द्वारा प्रतिबोधन किया जाता है कैसे प्रतिबोध्यते कहते नासि त्वं देहेन्द्रिय मनोबुद्धि संघातः आप ये नहीं हो नासि संसारी तो फिर क्या है किं तर्हि तद यत सत्यम जो सत्य है स आत्मा वही अर्थात आप वही आत्मा हो चैतन्य मात्र स्वरूपस बहुव्रीहि है चैतन्य मात्र मात्रम स्वरूपम यस्य तत् त्वम् असि इति आप वही हो तदा कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम आत्मानं प्रतिबुद्ध्य श्रुति के द्वारा ऐसे बोधन होने से कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूपम कूटस्थ नित्य दृक् स्वरूप ऐसे अपने को प्रतिबुद्ध्य प्रतिबुद्ध्य में लेवंत जान करके क्योंकि उसको श्रुति के द्वारा ऐसे ज्ञान कराया गया होने से ये जान करके अस्मात् शरीरात् शरीरादि अभिमानात् समुत्तिष्ठन तो ये शरीर अभिमान से उत्तिष्ठन शरीर अभिमान त्याग करता हुआ स एव सजीव कूटस्थ नित्य स्वरूप आत्मा भवति। अब वही शोधित हो गया तुम पदार्थ तो कूटस्थ नित्य स्वरूप आत्मा हो जाता है शरीर आदि अभिमान छूट गया तो कूटस्थ नित्य स्वरूप ये जीव हो जाएगा। अभिमान करना केवल मान्यता अनादिकाल से यह उसका अभिमान करते करते संस्कार इतना दृढ़ हुआ है तो ये अभिमान को तोड़ना यही वेदांति का वेदांत का कार्य है। बार बार उसको विचार करेंगे हम ये नहीं है हम ये नहीं है आत्मा भवति। इसके लिए उदाहरण देते हैं स यो ह वै तत् परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। स यो ह वै यो ह कह करके अर्थात यह कश्चित् तत् परमं ब्रह्म वेद उस पर ब्रह्म को जान लेता है ब्रह्म एव भवति वो ब्रह्म ही हो जाता है। और कैसे जान लेता है परमं ब्रह्म वेद कहते हैं अहम अस्मिति इस प्रकार की जो जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है मुंडक में इत्यादि श्रुतिभ्यः ये व्यतिरेक दिखा दिया। आगे टीका में अविद्यायां सत्यां जीवत्व वाक्योत्थ प्रबोधात तन्निवृत्तौ तन्निवृत्ति अविद्यायां सत्यां जीवत्वम और वाक्योत्थ प्रबोधात तन्निवृत्तौ तन्निवृत्ति पहले तत् से किसको लेंगे अविद्या का निवृत्ति होने से जीवत्व का निवृत्ति इति आविद्यकम तद ये तद कहने से जीवत्व तो जीवत्वम आविद्यकम तो जीवत्व का क्या हम जीव है ऐसा क्या है हम कहेंगे हम जीव है ऐसा क्यों हम होंगे कहीं जीवत्व का लक्षण दिखने से लक्षण क्या है कहते हैं परिच्छिन्न सुखी दुखी इस प्रकार की हो गया तो यही हो गया जीवत्व और जीवत्व आविद्यकम केवल मानना सुखाकार दुखाकार ये सब अंतकरण का वृत्ति है, उसमें तादात्म्य नहीं होना। तो तादात्म्य होने का समय में भी अगर विचार उठेगा ये तो तादात्म्य होता है क्योंकि ये अंतकरण का प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध है तो इतना तादात्म्य होगा, हम इसे थोड़ा दूर रहना है, इसी प्रकार की ये धीरे धीरे विचार करने से दूर रहने का सामर्थ्य होता है। आगे टीका में कहते हैं संसारित्वस्य कल्पितत्वे सिद्धं निगमयति। तो वास्तव स्वरूप अगर उसका तत्वमसि, अगर उसका वास्तव स्वरूप ब्रह्म रूप ही है, संसारित्व कल्पित हुआ, कल्पितत्वे सिद्धं निगमयति। भाष्य में तदेव च अस्य पारमार्थिकं स्वरूपं येन शरीरात् समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। वही उसका पारमार्थिक स्वरूप है जिस रूप से ही वो शरीर से तादात्म्य छोड़ करके जिस रूप से अभिनिष्पद्यते, जिस रूप से संपन्न हो जाता है। टीका में समुत्थाय स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते इति श्रुतिं व्याख्यातुम आक्षिपति। ये श्रुति का आगे व्याख्यान होगा। तो ये अस्मात् शरीरात् समुत्थाय ये परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये श्रुति का व्याख्यान करने के लिए पहले पूर्व पक्ष इसके ऊपर आक्षेप करता है, आगे व्याख्यान करेंगे। अभी पूर्व पक्ष ग्रंथ चलेगा, आगे है भाष्य में अत्रोच्यते, कोई होगा करी 7-8 पंक्ति के आगे अत्रोच्यते, तो वहां तक चलेगा अभी ये पूर्व पक्ष। अत्रोच्यते है दक्षिण, आप लोगों का दक्षिण पार्श्व में होगा, इतना आगे दूसरा, अच्छा दूसरे पृष्ठ में, वहां तक अभी पूर्व पक्ष का ग्रंथ चलेगा। क्यों कहते हैं कि ये समुत्थाय स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते, ये तुरीय अवस्था का विचार आरंभ होगा, इसलिए पूर्व पक्ष अभी बहुत कहेगा, फिर आगे सिद्धांति कहेगा। ये सूत्र बहुत लंबा है, ये दोहर प्रकरण ये सबसे लंबा प्रकरण है। तो पहले का आया था आनंदमय अधिकरण, वो भी थोड़ा लंबा था, वहां तो दो मत हो गया बोल करके थोड़ा लंबा हो गया था, किंतु ये ऐसे ही बहुत लंबा है। अच्छा भाष्य में कथम पुनः स्वं च रूपं स्वेनैव च निष्पद्यते इति संभवति कूटस्थ नित्यस्य। इधर आप कहते हैं कूटस्थ नित्य है, तो स्वरूपं स्वेनैव च निष्पद्यते, जो कूटस्थ नित्य है वो निष्पद्यते कैसे होगा, निष्पद्यते अर्थात कुछ बनना है, तो ये इधर कहते हैं कि कूटस्थ नित्य ये स्वरूप उसका कैसे फिर होगा, निष्पद्यते ये कैसे संभव होगा। टीका में कूटस्थ नित्यस्य स्वरूपम इति अन्वयः। पूर्व पक्ष यहाँ अभी कहता है कि स्वेनैव च निष्पद्यते इति कथम संभवति कूटस्थ नित्यस्य, कूटस्थ नित्यस्य ऊपर वाक्य में था तदेव च अस्य पारमार्थिकम स्वरूपम, वो वाक्य सिद्धांति का था, वो जो स्वरूपम है पारमार्थिक स्वरूप, पूर्व पक्ष कहता है कि कूटस्थ नित्य स्वरूप ये निष्पद्यते कैसे होगा, अन्वय इस प्रकार करना है। आगे टीका में मल संगीनो, मल है मल संगीनो ही क्रियया मलनाशाद अभिव्यक्तिर न तो कूटस्थस्य असंगीन इत्याह। पूर्व पक्ष जो कथम कह करके आक्षेप करता है, इसका तात्पर्य यही है जो मल संगी होता है वही क्रियया मल नाशात, मल का अगर संबंध है तो कोई क्रिया में घर्षण इत्यादि क्रिया से मल का नाश होने से उसका स्वरूप का अभिव्यक्ति होगा, किंतु यहाँ तो आप कहते हैं कि कूटस्थ नित्य, जो कूटस्थ नित्य है तो फिर वो तो असंग है, इसमें मल का संग ही नहीं हो पाएगा, फिर अभिनिष्पत्ति का क्या तात्पर्य है, ये पूर्व पक्ष का आक्षेप है। पूर्व पक्ष जो ये कहता है मल का संबंध जिसके साथ होता है उसका फिर मल नाश के द्वारा स्वरूप का अभिव्यक्ति, ये तो कूटस्थ नित्य है, मल का संबंध नहीं हो पाएगा। मल का संबंध के लिए दृष्टांत देता है पूर्व पक्ष भाष्य में, सुवर्णादीनाम तु द्रव्यांतर संपर्कात अभिभूत स्वरूपाणाम अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम क्षार प्रक्षेपादि स्वध्यमानानां स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात्। सुवर्णादीनाम षष्ठी बहुवचन हुआ तो इसका द्रव्यांतर संपर्कात सुवर्ण के साथ द्रव्यांतर का संपर्क होता है। टीका में द्रव्यांतर क्या है, टीका में कहते हैं द्रव्यांतरम पार्थिवो मलह, ये सुवर्ण में मिल जाता है। आगे भाष्य में सुवर्णादीनाम द्रव्यांतर अर्थात पार्थिव मल इसका संपर्कात, जो पार्थिव मल का संपर्क हो जाएगा अभिभूत स्वरूपाणाम सुवर्णादीनाम, ये क्या समास होगा इसमें, ये साम सुवर्णादीनाम अभिभूत स्वरूपाणाम, जब अभिभूत स्वरूप हो जाएगा उनका असाधारण विशेष स्वरूप का अभिव्यक्ति होगी, उनका जब स्वरूप अभिभूत हो जाएगा उनका जो असाधारण विशेष रूप वो फिर अभिव्यक्त नहीं होगा, उसी को आगे कहते हैं अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम। यहाँ क्या समास होगा, ये विशेषाणाम विशेष असाधारण विशेष, तो ये जो अभिभूत स्वरूप दिया इसी का अर्थ कह देते हैं अनभिव्यक्त असाधारण विशेष। स्वरूप अभिभूत हो जाना अर्थात तो उसका असाधारण धर्म का प्रतीति नहीं होना, यही हो गया। टीका में दे दिया इसको अभिभूत इति अस्य व्याख्याम अनभिव्यक्त इति, जो अभिभूत स्वरूपाणाम वही बराबर है अनभिव्यक्त असाधारण विशेषा, उसी का व्याख्या हो गया है। और असाधारण विशेष क्या है, टीका में कहते हैं असाधारण सुवर्ण का हो गया भास्वर इत्यादि। सुवर्ण का जो सुवर्ण तेज पदार्थ है, सुवर्ण का भास्वर शुक्ल कहते हैं ना, अभास्वर अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजस तेजसी, अच्छा सुवर्ण ही भास्वर शुक्ल कहना पड़ेगा, अभिभव हो जाता है पार्थिव अधिक हो जाने से। अच्छा ठीक है, मैं कह दिया असाधारण भास्वरत्वादि, ये एक दृष्टांत हो गया असाधारण विशेषाणाम अनभिव्यक्त असाधारण विशेषाणाम, ये सब सुवर्णादीनाम का विशेषण हो गया। आगे क्षार प्रक्षेप आदि भी है, क्षार और प्रक्षेप, प्रक्षेप अर्थात ऐसा कुछ प्रक्रिया, प्रक्षेपादि भी है शोध्यमानानाम उसका शोधन होने पर स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात्, उनका जब शोधन कर देंगे फिर उनका स्वरूप अभिनिष्पत्ति हो जाएगा। तो यह क्यों हो गया, क्योंकि सुवर्ण के साथ द्रव्यांतर का संपर्क हो सकता है तभी यहाँ मल आ गया, किंतु कूटस्थ आत्मा में ये नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं। दूसरा दृष्टांत देता है तथा नक्षत्रादीनाम अहनी अभिभूत प्रकाशानाम, अभिभूत प्रकाशानाम इसमें बहुव्री हो जाएगा नक्षत्रादीनाम भाष्य में, तथा नक्षत्रादीनाम अभिभूत प्रकाशानाम समानाधिकरण है, और अभिभावक वियोगे ये नक्षत्रों का दीन में अभिभूत प्रकाश क्यों हो जाता है, नक्षत्रों का दीन में अभिभूत प्रकाश क्यों हो जाते हैं, उसे सूर्य के तो अभिभावक कौन हो जाएगा, सूर्य कहते हैं अभिभावक वियोगे, अभिभावक का वियोग कब हो जाएगा, रात्रि में रात्रो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात, तय हो जाएगा। टीका में कहते हैं अभिभावक सौरालोक, सूर्यालोक यही अभिभावक है। क्या चीज, हाँ अभी अभिभूत कर देना, अभिभावक दबाने वाले, जो लोक में हम व्यवहार करते ना ये बालक का ये अभिभावक, वहां दबाने वाले का अर्थ नहीं, अर्थात तो एक प्रकार के अर्थ वही है, अर्थात इसका स्व का सत्ता नहीं है ये बालक का, अभिभावक ही इसका सत्ता है, तो इसलिए उसी का बात में ही चलता है बाकी सब चीज। तो अभिभावक वियोगे रात्रो स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति ही स्यात्, तो कहेंगे ये दूसरा उदाहरण दिए, यहाँ तो कोई मल संबंध का बात नहीं हुआ, किंतु कहते हैं कि न तो तथा आत्मचैतन्य ज्योतिषो निश्चित्य केनचिद अभिभव संभवती असंसर्गित्वाद व्योमनैव, आत्मचैतन्य का ऐसे कोई अभिभावक हो जाएगा ये संभव नहीं है, क्यों, तो कहते हैं कि नित्य है, नित्य आत्म चैतन्य ज्योति का अभिभव नहीं हो पाएगा। केनचिद अभिभव संभवती, क्यों? असंसर्गित्वात् व्योम्नैव, इसका साथ संसर्ग ही नहीं हो पाएगा। ये जो नक्षत्र आदि के साथ ये सूर्य का प्रकाश का ये संसर्ग हो जाएगा, दोनों ज्योति पदार्थ है, एक ज्योति दूसरा ज्योति को अभिभव कर देगा। और आगे कहते हैं भाष्य में दृष्ट विरोधाच, दृष्ट विरोध भी यहाँ है टीका में, जीव स्वरूप अभिभवे बाधकम आह। तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि जैसे वहाँ सब अभिभावक हो गया, यहाँ जीव का स्वरूप का अभिभावक कोई नहीं होगा, क्योंकि आप जीव को ब्रह्म स्वरूप कहते हैं, असंग कूटस्थ है, उसका अभिभावक कोई नहीं हो पाएगा। जीव से स्वरूप अगर अभिभव मानेंगे तो बाधक है, अर्थात जीव का स्वरूप का अभिभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उसको कूटस्थ ब्रह्म कहते हैं। भाष्य में इसको कहता है पूर्व पक्ष दृष्ट विरोधाच, तो दृष्ट विरोध है, ये दृष्ट विरोध क्या है? भाष्य में आगे इसको वर्णना करता है स्वयं पूर्व पक्ष, दृष्टि श्रुति मति विज्ञातयो हि जीवस्य स्वरूपम्। ये जीव वास्तविक क्या है? कहते हैं कि आप व्यवहार काल में ये जीव चिदाभासी माना जाता है। पूर्व पक्ष कहेगा कि ये जीव अर्थात दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति यही जीव का स्वरूप। ये दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति ये सब क्या है? कहते हैं अंतकरण का वृत्ति, इसमें प्रतिबिंबित तो हो जाता है ये जीव, प्रतिबिंबित तो ये जीव है, बिंब तो वास्तव स्वरूप है, ऐसा सिद्धांति कहेगा। पूर्व पक्ष कहता है कि दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति यही जीव का स्वरूप है, क्योंकि यही जब होते हैं तब जीव जानता है कि मैं हूँ, अर्थात प्रमाता ये है। और पूर्व पक्ष का मत है कि जो प्रमाता है वही असंग कूटस्थ ब्रह्म आप ब्रह्म कह रहे हैं। पूर्व पक्ष कह रहा था प्रमाता और शोधित तुम पदार्थ में भेद पूर्व पक्ष नहीं कर पा रहा है, और इसलिए कहता है कि जीव का स्वरूप हो गया दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, यही तो जीव का स्वरूप है। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, विज्ञान घन एव इति श्रुत्या चिन्मात्र स्तावत आत्मा। विज्ञान घन कहा गया इसलिए चिन्मात्र आत्मा, तैतन्यम चक्षुरादि जन्य वृत्ति व्यक्तम दृष्ट्यादि पदवाच्यम सत व्यवहारांगम जीवस्य स्वरूपम भवति इति। पूर्व पक्ष कह रहा है तो चैतन्य चक्षुरादि जन्य वृत्ति से व्यक्त होता है, तो होने से दृष्टि आदि पदवाच्य, दृष्टि अर्थात ज्ञान, चक्षुष ज्ञान को दृष्टि कहा जाएगा, ऐसे श्रावण ज्ञान को श्रुति कहा जाएगा, ये सब ज्ञान है। जो चैतन्य चक्षुरादि जन्य वृत्ति व्यक्त हुआ उसी को दृष्टि आदि पद का वाच्य कहा जाता है सत, और व्यवहार अंगम वही व्यवहार का अंग बनता है। जब ये दृष्टि श्रुति इत्यादि कुछ होता है तभी व्यवहार है, सुश्रुति काल में कुछ नहीं है। व्यवहारंगम वही जीव का स्वरूपम भवति इति। तस्य अभिभूतत्वे, अगर वो जीव का ये स्वरूप अगर अभिभूत हो जाएगा तब तो दृष्ट व्यवहारो विरुद्धेत, व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि जीव का स्वरूप कभी अभिभव नहीं हो पाएगा, जैसे नक्षत्र आदि का उनका तो स्वरूप अभिभव हो जाता है, तो जीव का अभिभव भी नहीं हो पाएगा। पहले कहा था जीव में मल का संबंध भी नहीं हो पाएगा, मल का संबंध भी नहीं होगा, अभिभव भी नहीं हो पाएगा, ये अभिनिष्पद्यता का क्या अर्थ है? फिर अभिनिष्पद्यता तभी होगा दब गया फिर आप उसको दिखा दें, ये अभिनिष्पद्यता। अगर अभिभव भी नहीं हो रहा है, मल संसर्ग भी नहीं हो रहा है, फिर अभिनिष्पद्यत शब्द का अर्थ आप क्या कहते हैं? ये पूर्व पक्ष का शंका है। तो ये जो अभिभव का विचार और थोड़ा है, तस्य अभिभूतत्वे दृष्ट व्यवहारो विरुद्धेत, व्यवहार विरोध होगा। तो यहाँ तात्पर्य हो गया कि जीव का स्वरूप अभिभव नहीं होता है, हेतु भावात व्यवहारो न स्यात्। अगर अभिभव हो जाएगा तो फिर व्यवहार ही नहीं हो पाएगा, जीव का स्वरूप अभिभूत हो जाएगा, जीव का स्वरूप हो जाएगा दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये अगर अभिभव हो जाएगा तो व्यवहार ही नहीं होगा। और ये जो दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये ज्ञानी का है ना अज्ञानी का भी है? अज्ञानी का भी है। तो अज्ञानी का भी अगर ये है फिर अभिनिष्पद्यते क्या फिर होगा? अगर आप कहेंगे कि अभिनिष्पद्यते ज्ञानी का ही, तब अर्थात दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति ये सब अज्ञानी का नहीं होगा, क्योंकि अभिनिष्पद्यते जीव का स्वरूप, अभिनिष्पद्यते जीव का स्वरूप हो गया दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये अभिनिष्पद्यते अर्थात ज्ञानी का ही होगा, अर्थात अज्ञानी का कोई व्यवहार नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभिनिष्पत्ति होने के बाद ही व्यवहार होगा। तो ये शंका दिखाते हैं, अज्ञस्यापि स्वरूपम वृत्तिषु व्यक्तम इति अंगीकार्य। पूर्व पक्ष कह रहा है अज्ञ का जो स्वरूप है, क्योंकि जीव का स्वरूप हो गया दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये तो अज्ञ का भी वृत्तिषु व्यक्तम, अज्ञानी का भी ये सब होता है व्यवहार दर्शन, ये व्यवहार दिखता है। अगर आप कहेंगे कि दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति इत्यादि जीव का जो स्वरूप है वो ज्ञान होने के बाद शरीर से तादात्म्य छूटने के बाद अभिनिष्पद्यते, तब तक केवल ज्ञानी का ही व्यवहार होगा, अज्ञानी का व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। भाष्य में शरीराद असमुत्थितस्यापि जीवस्य सदा निष्पन्नमेव दृश्यते। जो अज्ञानी है वो शरीराद समुत्थित है नहीं है, उसका भी ये जो जीव का स्वरूप है दृष्टि श्रुति मति ये सब है उसका, अर्थात तो उसका भी तो स्वरूप अभिनिष्पन्न है। तो जीव से सदा निष्पन्नमेव दृश्यते, सर्वो ही जीव पश्यं श्रृण्वन मन्वानो विजानन व्यवहरति अन्यथा व्यवहार अनुपपत्ते हैं। सारे जीव तो यही जीव का स्वरूप इसी को लेकर के व्यवहार कर रहे हैं, अगर ये अभिनिष्पन्न नहीं होगा तो फिर व्यवहार ही नहीं होगा। टीका में अन्यथा इति उक्तम स्फुटयति, जीव और अज्ञ ना, ये तो अभी पूर्व पक्ष कह रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है कि ये ज्ञानी अज्ञानी ऐसा कुछ नहीं, अभिनिष्पद्यते ये शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है, अर्थात पहले भी जीव अभिनिष्पन्न है, अभिनिष्पन्न है अर्थात अभिनिष्पन्न शब्द का अर्थ हो गया स्वरूप निष्पन्न होना। स्वरूप क्या है? यह दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति, ये तो पहले से ही है, शरीर से तादात्म्य छूटने से पहले भी तो है, इसलिए जीव का कुछ और अभिनिष्पन्न होना नहीं है, अर्थात कुछ और परम ज्योति को प्राप्त कर लेगा ऐसा कुछ है नहीं, पूर्व पक्ष का तात्पर्य, अर्थात जीव का शोधित तो कुछ ऐसा नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। सिद्धांत कहता है ना शोधित तो होता है, पूर्व पक्ष कहता है कुछ शोधित तो नहीं है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। अच्छा भाष्य में जो अन्यथा व्यवहार अनुपपत्ति कहा, ये अन्यथा शब्द का स्पष्ट कर रहा है, तत् चेत शरीर समुत्थितस्य निष्पद्यते, तत् अर्थात ये जो व्यवहार अर्थात दृष्टि श्रुति इत्यादि का जीव का स्वरूप का निष्पत्ति, वो अगर शरीरात समुत्थितस्य एव निष्पद्यते, जीव का स्वरूप निष्पत्ति अगर समुत्थित का ही होगा तो फिर प्राग अवस्था में समुत्थान होने से पहले जीव का स्वरूप नहीं रहेगा, अर्थात तो दृष्टि श्रुति मति विज्ञाति कुछ होगा नहीं, तो उसको कहते हैं प्राग अवस्था प्राग समुत्थानात दृष्टो व्यवहारो विरुद्धेत, ये व्यवहार सब नहीं हो पाएगा। अतः किमात्मकम इदम शरीरात समुत्थान, ये जो शरीरात समुत्थान कहते हैं इसका फिर क्या तात्पर्य है, और किमात्मिका वा स्वरूपेण अभिनिष्पत्ति रीति, ये अभिनिष्पद्यते शब्द का अर्थ क्या है। टीका में तच्चेत प्रति क्या आगे, तच्चेत इति क्या आगे, स्वरूपम चेत ज्ञानी न एव व्यज्येत, ज्ञानी का ही केवल स्वरूप अभिनिष्पन्न होगा, अर्थात ज्ञानी ही व्यवहार करेगा, तो व्यज्येत ज्ञानात पूर्वम व्यवहार उच्छित रीति अर्थ, फिर ज्ञान होने से पहले स्वरूप निष्पन्न नहीं है, और जीव का स्वरूप हो गया दृष्टि श्रुति इत्यादि ये सब पूर्व अवस्था में नहीं होगा, तो अर्थात अज्ञानी का कोई व्यवहार ही नहीं होगा, पूर्व पक्ष का यह। अतः आगे टीका में, अतः सदैव व्यक्त स्वरूपत्वाद इत्यर्थ। इसलिए जीव सदैव व्यक्त स्वरूप है, तो व्यक्त स्वरूप है तो आप कहते हैं आविर्भूत स्वरूपस्तु, ये इसका क्या अर्थ है? ये तो सर्वदा व्यक्त स्वरूप है। इसलिए सूत्र में जो आविर्भूत स्वरूपस्तु अभिनिष्पद्यते, ये सब शब्द का कोई अर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति आगे टीका में कहता है, सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतो असंगस्य आत्मनः आविद्यक देहादि अभिवेक रूपस्य मलसंगस्य सत्वाद विवेक अपेक्षया समुत्थानादि श्रुति ऋतु उत्तरम आह। सदा वृत्तिषु व्यक्तसु व्यक्तस्य, वृत्ति में चैतन्य का सर्वदा अभिव्यक्ति होती है, तो ये अज्ञानी का होगा ही, अज्ञान अवस्था में भी चैतन्य का अभिव्यक्ति होगा। सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतः असंगस्य, असंग है आत्मनः षष्ठी अंत, आविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य मलसंगस्य। मल क्या हो गया? आविद्यक देहादि के साथ अविवेक हुआ, यही हो गया मलसंग, मल के साथ संग। सत्वात, तो ये मलसंगस्य सत्वात, अभी जीव वास्तविक शुद्ध होने पर भी, असंग होने पर भी मलसंग आ गया। क्यों? कहते हैं आविद्यक, आविद्यक मलसंगस्य सत्वात विवेक अपेक्षया समुत्थान आदि श्रुति। आविद्यक मलसंग हो गया, आविद्यक अविवेक, अविवेक यही मलसंग, और विद्या से उसका विवेक होगा, तो विवेक होने से यही हो गया समुत्थान। केवल विवेक हो जाना यही समुत्थान, तादात में छूट जाना यही समुत्थान, समुत्थान। इसलिए जितना प्रारब्ध है उतना प्रारब्ध भोग हो जाएगा, प्रारब्ध था दुख का प्रारब्ध भोग हो जाएगा, और आप वेदांत विचार करते रहेंगे तो समुत्थान तो होगा ही होगा। क्योंकि तादात्म्य क्यों रहता है? भोग के लिए। जब भोग छूट जाए, भोग पूरा हो जाएगा, तो फिर और उसका भोग का प्रारब्ध बचा? भोग अगर पूरा हो जाएगा तो भोग का प्रारब्ध रहा नहीं रहा तो शरीर नहीं रहेगा। इसलिए अगर आप दुख का भोग का प्रारब्ध पूरा कर देंगे तब आगे, और सुख का प्रारब्ध बचा हुआ है, अब दुख का प्रारब्ध पूरा हो जाएगा, तो दुख का प्रारब्ध अगर पूरा हो जाएगा तो कहते कि शरीर तादात्म्य अब छूट जाएगा। कहेंगे सुख भोग करने के लिए तो शरीर तादात्म्य रहेगा ना, ये तो अहम सुखी कैसे होगा? अगर आप वेदांत सुनते रहेंगे तो जितना जितना ये दुख का प्रारब्ध पूरा होते चलेगा, अगर जो वेदांत सुन नहीं श्रवण करता है तो उसका तो दुख का प्रारब्ध मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा नियामक नहीं है। तो दुख का प्रारब्ध जितना पूरा होने चलेगा आगे वो तादाद में थोड़ा कम होगा, सुख में इतना तादाद में नहीं करेगा जितना दुख में ज़्यादा तादाद में करेगा, सुख में इतना तादाद में नहीं करेगा। और सुख में तादाद में छूटना भी सरल है, दुख में तादाद में छूटना कठिन है, क्योंकि वो बस का जीव का बस का बात नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ना ऋण लिया है, वो प्रकृति छोड़ेगा नहीं, किंतु ऋण दिया है इसको आप छोड़ सकते हैं। हमने दिया है, हमको उसके साथ तादाद में रखना है, किंतु हमने लिया है, हम कहेंगे अब तो हम आपके साथ तादाद में नहीं रहेंगे, छुटकारा हो जाएगा? इसलिए दुख भोग जितना जल्दी पूरा हो जाएगा अगर वेदांत में लगा हुआ है उसका ज्ञान जल्दी होगा। इसलिए कहते हैं कि दुख से अर्थात हटना नहीं, जितना दुख से हटेगा अपने आप को बचाएगा, जानेंगे कि उतना दूर रहेगा वो, क्योंकि दुख समय में तो तादाद में कराएगा ही कराएगा। इसलिए क्या चीज दुख में तादाद में कम होता है, जैसे दुख होता है तो कुछ नहीं है ना, दुख में तादाद में वास्तविक इतना नहीं होगा, मतलब दुख में तादाद में वास्तविक होता है, दुख में नहीं होना चाहिए, चाहिए होता है। और सुख में क्या है ना, सुख में तादाद में हो जाता है क्या ना, उससे हटने के लिए हमारे अंदर में इच्छा ही सृष्टि नहीं हुआ है, इसलिए हमको वहाँ पता नहीं चलता, हमको लगता है वहाँ हम तादाद में हो जाते हैं, वहाँ हमारा हटने की इच्छा ही नहीं हुआ है अभी, क्योंकि अभी तो दुखों से हटने का इच्छा है। अगर हम इच्छा को बदल लें, नहीं नहीं दुखों से तो हटेंगे नहीं, सुखों से ही हटेंगे, लेकिन बिल्कुल विपरीत हो जाएगा और लगेगा कि दुख ही भारी पड़ता है, तो फिर दुख भारी पड़ने से भी ना इसको सहना है, सहन करना है। और दुख हम शरीर से भोगेंगे, मन से भोगेंगे, बुद्धि से भोगेंगे, तीन प्रकार के भोगेंगे, शरीर का दुख, ये पीड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसको कैसे भोग लेंगे, ग्रहण कर लेना, ये तो होगा। कितना होगा? जितना प्रारब्ध है, पेट में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, आँख खराब हो जाएगा, कान खराब हो जाएगा, होगा, जितना है उतना होगा। हम इसको चाहेंगे कि नहीं नहीं ये न हो, ये नहीं होता, कम से कम होता अंतिम समय में हो ही जाएगा, वो तो होगा ही होगा। इसलिए इसका बारे में ज़्यादा चिंता करना नहीं। शरीर का दुख से तो हट जाना थोड़ा सरल है, मन का दुख से तो हटना और कठिन है। मन का दुख कब होगा? जब उसको एकाग्र करेंगे, ये रटना है, वो रटना है। पहले तो इतना कठिन होगा तो कहेंगे भाई थोड़ा ये रटना है, कहते रटन तो बिल्कुल नहीं होता है, समझ जाएंगे सब चीज, रटन तो बिल्कुल नहीं होता है। अर्थात ये मन का दुख लेना नहीं चाहते, बहुत बुद्धिमान है किंतु रटन नहीं करेंगे, ये मन का दुख नहीं लेना चाहते हैं। जो मन का दुख को पार नहीं करेगा तो फिर वो बुद्धि का दुख तो अभी उसको, अभी तो बुद्धि में रस लेता है, ये बुद्धि दुख देगा ये कैसे पता चलेगा? अभी तो उसका रस लेकर के मन का दुख को दूर रखता है। तो जब पहले मन का दुख भोग करके बुद्धि के सामने पहुंचे तो बुद्धि कैसा दुख देता है तब पता चलेगा, तब चाहेंगे बुद्धि बंद हो, समाधिस्थ हो, वो चलेगा। किस में चलेगा? आप कहेंगे जिसमें आप अभ्यास किए हैं। मन को जब आप पार कर लिए, अर्थात आपका अभी बुद्धि अब संसार में नहीं है, संसार में होने वाला बुद्धि मन को पार नहीं कर पाएगा। शास्त्र में लगते लगते जप ध्यान इत्यादि करते करते आप मन को पार हो जाएंगे, तब देखेंगे वो बुद्धि चलेगा उसमें। आप कहेंगे अब तो बंद हो, ये क्यों चलता है? वो बंद नहीं होगा, वो चलेगा, नया नया विचार लाएगा, तो फिर वो बुद्धि को रोकना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं या बुद्धे है परतस्तुषः, ऐसा कहेंगे ना, फिर बुद्धि को पार करना है, तब फिर और संग्राम होगा, तब फिर समान। किंतु बुद्धि को पार करने के समय इतना दुख नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि जो चीज को ले आता है वो दुख देने वाला चीज नहीं है। शास्त्र का विचार करके वो ले आएगा कुछ नया नया चीज, अच्छा पंक्ति का ऐसा अर्थ है, ये ले आएगा। अब तो ध्यान करने बैठे होंगे, मतलब स्वरूप में रहेंगे ना, अब तो स्वरूप में रहना है, क्या शास्त्र में छुट्टी है कहेंगे, वो क्या करेगा, जो पंक्ति घटा नहीं होगा ना उसका अर्थ बोलेगा, अच्छा इसका ये अर्थ, फिर आपका ध्यान जाएगा, फिर चलेंगे उठ करके, तो अच्छा ये पंक्ति ऐसा है उसको ये नोट करके रख दो, तो फिर गया। इस प्रकार की करेगा बुद्धि, फिर वहाँ से भी हटना है। इसलिए शरीर मन बुद्धि ऐसे हटना है धीरे धीरे, तो पार करना पड़ेगा, तो कोई शॉर्टकट नहीं होगा। देखिए सदा वृत्तिषु व्यक्तस्य वस्तुतः असंगस्य आत्मनः आविद्यक देहादि अविवेक रूपस्य मलसंगस्य सत्वाद विवेक अपेक्षया समुत्थानादि श्रुते इति उत्तरम आह। यहाँ से ये सिद्धांत है। आगे पूर्व पक्ष कह दिया कि अभिनिष्पद्यते ये वृथा है, ये शब्द कहना, तो सिद्धांती कहेगा नहीं ये सार्थक है।